programywitaj.pl. Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła godzina 13, a serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Uroczystości na Placu Zamkowym w Warszawie rozpoczęły obchody Dnia Flagi oraz Polonii Polaków za granicą. Około 7 tysięcy Polek i Polaków czeka na repatriację z Kazachstanu, powiedział sekretarz w Kancelarii Prezydenta. W serwisie zajrzymy też do Jakuszyc, gdzie trwa biało-czerwona majówka. Na miejscu jest ekipa Trójki. W uroczystym podniesieniu flagi państwowej na wieży zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie uczestniczyli prezydent Andrzej Duda i jego małżonka Agata. Wydarzenie uświetniło Dzień Flagi oraz Dzień Polonii Polaków za granicą. Punktualnie o 11.15 podniesiono flagę na wieży zegarowej Zamku Królewskiego. Chwilę potem Wojskowa Orkiestra odegrała Mazurka Dąbrowskiego. Uroczystości odbyły się z udziałem Wojskowej Asysty Honorowej. Dowódca garnizonu Warszawa generał brygady Dominikowski meduje Wojskową Asystę Honorową do uroczystości z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Czołem żołnierze! Uroczystość na Placu Zamkowym od wielu lat odbywa się o tej samej godzinie. To nawiązanie do wydarzeń z czasu II wojny światowej. We wrześniu 1939 roku w wyniku pożaru wskazówki na wieży zegarowej zatrzymały się na 11.15 i te godziny wskazywały aż do 1944 roku, gdy hitlerowcy zniszczyli zamek. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Około 7 tysięcy Polek i Polaków czeka na repatriację z Kazachstanu, powiedział w programie trzecim Polskiego Radia sekretarz w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dedra. Prezydentowi zależy na ich jak najszybszym powrocie do kraju, podkreślił minister Dedra. W ostatnich latach nastąpiło przyspieszenie całej tej procedury i przyjazdu Polaków, którzy mieszkają w Kazachstanie, do Polski i chcielibyśmy jeszcze większego przyspieszenia. W Kancelarii Prezydenta trwają prace na ten temat, żeby jak najwięcej Polaków, którzy chcą wrócić do naszej ojczyzny, wróciło i mam nadzieję, że do końca prezydentury pana prezydenta Andrzeja Dudy uda się znaczną część tych osób z powrotem, żeby mogły wrócić do Polski przywieźć. Także to będzie jedno z takich wyzwań do końca kadencji. Minister Andrzej Dera dodał, że najważniejsze jest umożliwienie repatriantom szybkiego znalezienia mieszkania i pracy. Wizytę na Litwie rozpoczął premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu spotka się w Wilnie z premier Ingridą Szimonitę i prezydentem Gitanasem Nausiedą. Premier Mateusz Morawiecki w Wilnie podczas spotkania z Ingridą Szimonitą będzie rozmawiał o relacjach dwustronnych, współpracy gospodarczej, energetycznej, a także infrastrukturalnej. Poruszone mają być kwestie bezpieczeństwa i współpracy na arenie międzynarodowej. Politycy omówią również sytuację na Ukrainie i sankcje wobec Rosji i Białorusi. Szef polskiego rządu spotka się też dzisiaj z prezydentem Gitanasem Nausiedą, a po godzinie 16 razem z premier Litwy weźmie udział w otwarciu nowego skrzydła Domu Kultury Polskiej w Wilnie. W budynku powstało m.in. studio telewizji TVP Wilno, a także sala teatralna. Artur Ludkowski, dyrektor tej placówki, zaznacza, że rozbudowa obiektu to także możliwość szerszej promocji polskiej kultury na Litwie. Bo jesteśmy otwarte na wszystkie imprezy i u nas tutaj różne mniejszości, w większości robią imprezy, także z tego powodu podwójnie cieszymy się. Nowa placówka ma też sprzyjać kultywowaniu i rozwijaniu związków z Polską. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Podczas tegorocznej matury najwięcej zmian będzie na egzaminie z języka polskiego, przypomina dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Powodem jest fakt, że absolwenci 4-letniego liceum uczyli się więcej niż gdy nauka w liceach trwała 3 lata, dodał Marcin Smolik. Obowiązuje pełny kurs historii literatury polskiej, co wiąże się chociażby i z większą liczbą lektur obowiązkowych, ale też z trochę rozszerzonym zakresem tych umiejętności, wiadomości, które w ogóle dotyczą języka polskiego. Stąd też arkusz na poziomie podstawowym jest zupełnie inny z języka polskiego niż maturze 2015. Matury rozpoczynają się w czwartek, tradycyjnie od pisemnego egzaminu z języka polskiego. Mimo majówki w Tatrach panują trudne warunki do uprawiania turystyki. Sporo śniegu i lodu jest także na popularnych trasach, a wysoka temperatura może sprzyjać usuwaniu się ciężkiego śniegu. Obowiązuje lawinowa dwójka. Nawet w tak łatwo dostępnych miejscach jak Morskie Oko trzeba uważać, mówi Grzegorz Bryniarski, leśniczy z nad Morskiego Oka. Mamy cały czas pełni zimy. Szlak wokół Morskiego Oka jest 100% pod śniegiem. Tafla Morskiego Oka zaledwie 1% odmarzło w rejonie wypływu i tutaj jest bardzo niebezpiecznie. Ludzie się zbliżają, a tam już jest jakieś 5-6 metrów głęboko, 10 metrów od brzegu, gdzie wytopniał lód. Grzegorz Bryniarski przyznaje, że w Tatrach jest sporo turystów, ale trudne warunki zniechęcają większość z nich do wędrówek w wyższe partie gór. Tymczasem nasza trójkowa ekipa jest w Jakuszycach, gdzie w Dolnośląskim Centrum Sportu trwa biało-czerwona majówka. Na miejscu jest Dariusz Urbanowicz. Dziś w programie aktywności sportowych na Polanie Jakuszyckiej wspinaczka, zawody biegowe, kurs jazdy na nartorolkach i wycieczka rowerowa po przepięknej trasie w górach izerskich. Oczywiście, no tam gdzie nas koła poniosą, tam pojedziemy, nie? Najpierw do schroniska Orle, a później do Czech na wodospad Mumlawy. Co w plecaku, bo trzeba być przygotowany na taką wycieczkę. Dokładnie, części zapasowe, dętki, łyżeczki, żeby wymienić koło, jeżeli przydarzy nam się wypadek. Bezpieczeństwo najważniejsze, więc każdy musi mieć kasę. Rower elektryczny, trochę na wspomaganiu. Tak, elektryczny. Dzisiaj 30 km, to trzeba się trochę wspomóc. Biało-czerwona majówka trwa do jutra. Pretekst do poruszania się jest oczywisty. Wystarczy chcieć. Zapraszamy. Z Jakuszyc, Dariusz Urbanowicz. Gdzie majówka kołem się toczy, to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś jest zachmurzenie duże, pod koniec dnia na zachodzie większe przejaśnienia, okresami za wyjątkiem południowo-wschodnich krańców przelotne opady deszczu, miejscami burze i lokalnie drobny grad. Temperatura maksymalna od 12 stopni Celsjusza nad samym morzem, 15-18 na przeważającym obszarze kraju, do 23 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wielkie emocje na PGE Narodowym i w Trójce gwarantowane. Finał piłkarskiego Pucharu Polski, a w nim dwie najlepsze drużyny tego sezonu. Raków Częstochowa i Legia Warszawa. To już dziś. Relacje zaczynamy godzinę przed meczem, czyli o 15. Zapraszam, Mateusz Warianka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przeceny XXL w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert dalej masz. Kim jesteś, kim mi jesteś, ileż muzyki ciepłej. Paczyński rozpromieniony. Norwid tęskni i Łakowiczówna podziwia pejzaża Stachura, pisze testament. Poezja polska z muzyką rodziny Pospieszalskich w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy w sobotę 6 maja o godzinie 19. Współorganizatorem koncertu jest Radiowa Dwójka, partnerem Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. Ponownie witamy Państwa w składzie. Katarzyna Cyglery przy mikrofonie. Audycję wydaje Rafał Wodziński, a realizuje Anna Regulska. Drodzy Państwo, w tej godzinie będziemy dalej poznawać życie Leny Góry, która zabiera nas w przestrzenie bardzo ciekawe, bo też pokonywania siebie, pokonywania swojej historii, swoich trudności i tworzenia poniekąd historii siebie na nowo. Wywiad oczywiście przeprowadził Ryszard Jaźwiński. Przyjrzymy się także w tej godzinie polskim symbolom narodowym. Ja wiem, że takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często. Takie chwile jak te to nasze zwycięstwo. Mocą dobrych wspomnień znów oddycham, to jest mój. Dlatego biorę wolne od życia ku chwale spontaniczności. Łapię chwilę, nie ufając przyszłości. To idealny moment, żeby poczuć znów energię ludzi, których rozumiesz bez słów. Do wszystkich świata stron wysyłam tę energię. Teraz wszyscy łapy kurwo. Takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często. Takie chwile jak te to nasze zwycięstwo. Ja wiem, że takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często. Takie chwile jak te to nasze zwycięstwo. Umiem się z na których warto żyć. Uwierz, że masz siłę, że

Lena Góra, aktorka, artystka, która podbija powoli coraz intensywniej serca publiczności w Polsce i za granicą. Posłuchajmy kolejnej części wywiadu, którą przeprowadził Ryszard Jaźwiński. Innym światem jest Nowy Jork, zupełnie innym Los Angeles. Zaczęłaś dosyć mocno przecierać już hollywoodzkie właśnie szlaki. Zaczęłaś od rozmaitych niszowych produkcji, no ale na planie seriali, filmów też coraz częściej miałaś okazję spotykać się z rozmaitego typu sławami. Co ci się udało tam osiągnąć przez kolejne lata? Zaczęłam pracować i cieszę się z tego ostatnio z twórcami, których bardzo doceniam i robię teraz film z reżyserem, który nazywa się Jeff Price, w którego poprzednim filmie Lowdown grał właśnie John Hawks, który teraz gra ze mną, ale też i Elle Fanning, i Glenn Close, i wspaniali aktorzy z nim pracują, bo jest świetny, więc się bardzo na ten projekt cieszę. Też? Tak, i teraz nowy projekt robimy, który będziemy robić pół w Polsce, pół w Stanach i będą tam grali amerykańscy aktorzy, których jestem ogromną fanką, jedną z tych osób, chyba mogę powiedzieć. Ach, boję się powiedzieć. Nie powiem, bo kontraktu nie pamiętam i po prostu nie chcę tutaj nikomu. Ale to będzie super i to niedługo do nas przyjdzie. A ostatnio robiłam projekt z Bernarda Rose, który wyreżyserował taki film jak na przykład Anna Karanina, ten Sophie Marceau albo Candyman, taki bardzo znany horror. Zrobił teraz ostatnio film pod tytułem Traveling Late i tam grałam z Danny Houston, który grał u Jonathana Glazera na przykład w filmie Birth, który uwielbiam, ale też Steven Dorff, a mojego chłopaka grał w ogóle wnuk Jacka Nicholsona, czyli Duke Nicholson, który wygląda jak dziadek, więc to było zawsze przyjemnie takie małego Jacka Nicholsona pomacać. Duke Nicholson, czyli wnuk Jacka Nicholsona. No bo Jack Nicholson raczej się już wycofał z aktorstwa, już nie ma szans chyba, żebyśmy go zobaczyli jeszcze w jakiejś roli. No, ale wybitny aktor. Ale tam aktor chyba jest. Też zdrowotne sprawy już mu nie pozwalają. Domyślam się. Ja też uważam, że to jest fajnie czasami powiedzieć, wystarczy. A wnuk zapowiada się też na jakiś wielki talent aktorski? On przede wszystkim ma zwłaszcza sył, po prostu wygląda jak dziadek i on jest taki dziwny trochę i wszyscy nostalgicznie to będzie działało, nie? I teraz jest duża ilość takich, to się nazywa nepo babies, czy tam nepotyzm, że dużo jest teraz dzieci. Aktorów, tak? Wnuków nawet już. Tak, aktorów, muzyków, nie? I tak dalej. I to jest pewien taki ciekawy ewenement, bo to się bierze stąd właśnie, że mamy nostalgiczną potrzebę tamtych ludzi. Co było takim pierwszym twoim powrotem filmowym właśnie do Polski? Po długiej przerwie, po tych pierwszych doświadczeniach teatralnych jeszcze w Gdańsku. Tak, ja już wtedy mieszkałam w Los Angeles i zupełnie ni stąd, ni zowąd odezwał się do mnie Piotr Bartuszek, który robił casting do serialu Król. Czyli serial Król właśnie Jana P. Matuszyńskiego to był... Jana P. Matuszyńskiego. Tak, tak. On pilnuje tego, żeby nie pomylić go z nikim. Uwielbiam Janka, więc tutaj Janku, jeśli mnie słuchasz, I'm sorry. Król to był właśnie ten punkt zwrotny, tak? Totalnie. No ja w ogóle nie miałam w planach żadnych padać do Polski. Nie znałam Polaków, którzy tworzą, czy żyją w LA, z którymi teraz się znam i są super, ale wtedy nie znałam. Miałam po prostu swoich amerykańskich znajomych. Zupełnie byłam w innym świecie. I też nie jestem z Warszawy, nie znałam tej branży w ogóle. Więc przyjechałam zupełnie tak niechcący. Nagrałam casting tego Króla tak na kolanie i ku mojemu zdziwieniu chwilę później jestem tu i robimy Króla. A Król to była wielka produkcja, więc to był poważny przystanek na mojej drodze. Ale chyba chwilę wcześniej jeszcze był DJ. Tak, ale wiesz, to nawet nie wyszło. To był taki film, który chcieliśmy, wielu reżyserów reżyserowało. W końcu chyba był jakiś wspólny twór, czyli taki drobny falstart, który tak, nie wyszedł. W polskim kinie. Tak, tak. Być może właśnie twoja rola w Królu spowodowała zainteresowanie polskich filmowców, bo bez względu na to, czy to były mniejsze, czy większe role, no to jednak były kolejne propozycje. Tak, były. Ja przez dłuższy czas jeszcze nie brałam się za nie za bardzo, bo mieszkałam w Los Angeles. Dopiero ostatnio znalazłam chyba sposób na to, żeby pracować i tu i dlatego coraz więcej tych rzeczy mogę robić, co mnie bardzo cieszy w Polsce. Pracowałaś z Tomaszem Koneckim przy Załzie, z Rafałem Skalskim przy Nocy w przedszkolu, z Sebastianem Butnym przy wspomnianym Świętym, a też z Anną Kazajak przy Erotice 2022, więc doświadczenia z różnymi reżyserami. Której z nich było jakieś szczególne dla ciebie? Z każdym jest zupełnie inaczej. Ale bardzo mi się podoba to, że na planów w Polsce jest jakiś taki fajny balans i jakaś taka fajna współpraca. Czujesz, że i reżyser, i aktorzy, kostiumy, światła, kamera, wszyscy robimy to razem. Nie ma jakiejś takiej hierarchii, która częściej się zdarza w Stanach, że jednak my aktorzy jesteśmy trzymani osobno, jakbyśmy byli jacyś, nie wiem, ze szkła. I ja tego nie lubię bardzo. No wiesz, wielkie gwiazdy wręcz tego wymagają. Może z tego się to bierze. Ja rozumiem potrzebę spokoju, kiedy grasz trudną rolę, dużą, masz na barkach potrzeby przestrzeni. przestrzeni swojej. Też czasami tego wymagam, bo po prostu się skupić, ale tym samym lubię jakąś taką wspólnotę pracy tu, bo pamiętam przy Królu, kiedy tam mojego ojca grał Andrzej Seweryn, Michał Żurawski, no by tam wspaniali aktorzy i po prostu wszyscy mieszaliśmy się razem z ludźmi, którzy przenoszą światła, czy robią nam kanapki. Coś takiego wspólnego w tworzeniu tego filmu myślę, że jest bardzo zdrowe. Pierwszy raz to widzę w Polsce. No i oto dochodzimy w naszej rozmowie do chyba najważniejszego, przynajmniej na razie dla ciebie, filmowego projektu. To jest absolutnie autorski film Rowing Woman. Właściwie czego ty tam nie robiłaś? Grasz główną rolę, jesteś współautorką scenariusza, producentką, a nawet chyba miałaś szansę dobrać sobie aktorów. Odpowiadałaś za casting, za reżyserię obsady. Tak było? Tak było. Zrobiliśmy taki film, kto czy tak nie robi filmów. Zrobiliśmy taki totalnie niezależny film. To jest koprodukcja polsko-amerykańska, tak? Tak. I który stał się poważną produkcją. Wsparli nas, mam na myśli mnie i reżysera Michała Chmielewskiego, którzy gdzieś za rękę to tworzyliśmy na pustyniach kalifornijskich i postprodukcję robiliśmy całą w Polsce. Wsparli nas nasi idole, więc to się zaczęło jako taki malutki projekt, a niesamowite rzeczy się wydarzyły na drodze, więc teraz mamy prawdziwy, poważny film w kinach. Dużo w tej historii Sary z ciebie? Tak. Też trochę jeździłaś po tych okolicach, czasem dzikich. Tak. Tu akurat miałam dobry research dla scenariusza. Historia filmu Roving Woman, czyli część scenariuszowa, jest bliska mi. Właściwie zastanawiam się, jak sama odniosłabyś się do tytułu filmu, bo nie da się go tak dosłownie przetłumaczyć, żeby to było czytelne w Polsce. Nie da się. Dlatego go też nie tłumaczymy. Aha. I dlatego też jest trudno ludziom go zapamiętać. Ostatnio zatrzymała mnie na tylnym siedzeniu Ubera policja, bo pan Uberowiec źle jechał. I podczas spisywania pana Uberowca przez policjanta, policjant zagadywał do mnie zupełnie ciesząc się tą sytuacją. I jak powiedziałam mu, że zapraszam do kin na Roving Woman, za każdym razem jak szedł coś tam zapisywać, wracał i pytał, ale jak przez V? Więc stwierdziłam, no że właśnie. To chyba nie jest najlepsza nazwa jednak dla Polski, bo to jest przez jeszcze V. Ale jest to tytuł piosenki wokalistki Connie Converse, która jest inspiracją dla naszego filmu i też jego dedykujemy. Tak. Myślę, że trzeba o Connie Converse powiedzieć słów kilka więcej, bo to historia dosyć już odległa z początku lat 70. Mam na myśli jej zaginięcie. No i pewnie w Polsce raczej nieznana. Tak, była to artystka, która w Nowym Jorku tworzyła muzykę, ale co najważniejsze, nie mogła się odnaleźć w tym świecie. Co uważam za częste, jeśli chodzi o delikatnych, współczujących, wrażliwych artystów. Taką artystką jest moja mama. Ja mam w sobie dużo takiej osoby też i wielu, wielu innych wielkich, których znam. Connie też to miała, ale do tego stopnia miała ona to, że zostawiła parę listów, których poprosiła, żeby dać jej zniknąć. I żeby jej nie szukać, tak? Tak. Aha. Pozwólcie mi nie być, bo ja być nie mogę. I poetycki sposób, zresztą o tym też świadczą jej piosenki i takie są teksty jej piosenek. Które zresztą pojawiają się w filmie. Tak. Teoniki Rożynek, która zrobiła nam wspaniałą muzykę, jest to w ogóle świetna muzyczka, lubię to określenie, użyjmy go, stworzyła taką europejską, elektroniczną, ambientową, konglomarną miksację z i głosem Connie Converse i z dźwiękami pustyni amerykańskiej, więc jest to dokładnie w duchu naszego polsko-amerykańskiego filmu, ta polsko-amerykańska w jakiś sposób muzyka, więc Connie jest bardzo obecna w naszym filmie, a Roving Woman to tytuł jej piosenki, który mówi o tym, jak kobieta powinna się zachowywać na salonach, jak powinna wieczorem pójść do domu z jakimś facetem i jak powinna robić to czy tamto, a Connie zrobiła dokładnie odwrotnie. Zadarła kiece i zniknęła z tego świata, który ją wkurzał. To, co powinna robić kobieta, drogie panie, o pracy nad Roving Woman posłuchamy w kolejnej godzinie naszego spotkania. Nie wiem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Drodzy Państwo, teraz spróbujemy się przyjrzeć znaczącym symbolom w historii Polski. Naszym gościem jest dr Adam Podlewski z przystanku Historia z IPN-u. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Panie doktorze, jako edukator, jako osoba, która cały czas dzieli się swoją wiedzą i próbuje rozgrzać nasz umysł, nasze serca też do tego, żeby sięgnąć po to, co Państwo oferujecie w ramach przeróżnych sposobów zapoznawania nas z historią Polski, to proszę spróbować nam zaznaczyć takie najważniejsze na przestrzeni wieków, dziesiątek lat, też ostatnich symbole w historii Polski. Znaczy niewątpliwie, jeżeli mówimy ogólnie o symbolach narodowych, no to skupiamy się na tych trzech głównych, na trzech najczęściej używanych w przestrzeni publicznej, czyli na polskiej fladze, na polskim godle, czy właściwie herbie, bo jeżeli mamy orła na tle tarczy, to jest technicznie rzecz biorąc w heraldyce, mówimy na to herb, oraz o hymnie polskim, Mazurku Dąbrowskiego. I można powiedzieć, że te symbole są od siebie bardzo różne, ale mają coś niewątpliwie wspólnego. To znaczy z jednej strony one formalnie są całkiem świeże, co całkiem niedawno je skodyfikowano, większość z nich w dwudziestoleciu międzywojennym, a ostateczny kształt chociażby flagi i jej kolor, to jest przecież już trzecia Rzeczpospolita, już wolna Polska po upadku komunizmu, ale właściwie każdy z tych symboli odnosi się do dłuższej historii, do dłuższej tradycji I dlatego w sposób taki harmonijny łączy to, co względnie nowe, z tym, co dawniejsze, co tradycyjne, co najlepiej widać po samym Orle Białym, który formalnie naszym godłem, herbem Polski stał się dopiero w dwudziestoleciu międzywojennym, ale tradycja tych orłów, orłów białych, też na czerwonym, w różnych odcieniach tle, no sięga głębokiego średniowiecza. Przecież te orły wszelkie piastowskie, które znamy z najwcześniejszych przedstawień od Piastów Śląskich, ale które się upowszechniają w innych częściach Polski, a także zostały jakby tak bardzo płynnie zaadaptowane przez kolejnych władców już spoza dynastii piastowskiej, można powiedzieć, że idą z nami przez wieki i towarzyszą historii rozwojowi narodu przez no już prawie 1000 lat. Oprócz tych fundamentalnych oczywiście symboli w naszej tożsamości przecież narodowej funkcjonujących, jakie jeszcze symbole wymieniłby pan, które miały ogromne znaczenie na przestrzeni historii Polski? Można ich wymieniać bardzo wiele. Nie wszystkie są związane, nie wszystkie są o tyle uniwersalne, że związane z całą historią Polski, czy z całym jego terytorium. No mamy bardzo wiele takich symboli, powiedzmy, lokalnych, związanymi z konkretnymi miejscami. Mamy też no, na przykład symbole, które są związane z konkretnym czasem, z konkretnym miejscem, ale z czasem stają się dużo bardziej uniwersalne, kojarzone przez wszystkich i kojarzone ogólnie jako odniesienie do jakiejś formy no, odniesienia do tradycji czy do patriotyzmu. No, wydaje mi się, że takie sięgając po bardzo, bardzo różne obiekty, bardzo różne tradycje, no to chociażby zbliżające się święto Konstytucji 3 maja wskazuje nam, że sama konstytucja i związana ta cała otoczka jej uchwalenia oraz rola w bardzo konkretnym okresie historycznym stała się swoistym symbolem, który no, objął swoim wpływem no, całą historię Polski po roku 1791. Pamiętajmy, że Konstytucja 3 maja, która no, bardzo krótko działała jako faktyczny akt prawny, właściwie tylko kilka lat, formalnie nawet no, niecałe 2 lata. Mimo wszystko od tego momentu do uchwalenia jest jakimś punktem odniesienia właściwie dla wszystkich prawodawców Rzeczpospolitej w bardzo różnych miejscach jej historii, w bardzo różnych momentach jej historii, a przede wszystkim takim symbolem podgrzewającym czy jakby dającym nadzieję na odzyskanie wolności przez Polaków no, w tych trudnych czasach przede wszystkim czasach zaborów, gdzie choć zdawano sobie sprawę, że już konstytucja jest takim dokumentem powiedzmy zupełnie anachronicznym, który wypływa jakoś z tradycji ustrojowej, prawnej, filozoficznej wieku XVIII, ale w wieku XIX, jeszcze na początku wieku XX był takim bezpośrednim odniesieniem, bezpośrednią inspiracją dla no, twórców kolejnych, teoretyków, którzy wyobrażali sobie przyszłą Polskę, no a później już w wolnej Polsce i w II Rzeczpospolitej i nawet w III Rzeczpospolitej była takim odniesieniem, do którego owa druga konstytucja na świecie, a pierwsza w Europie, przynajmniej spisana, była punktem, do którego każdy właściwie chciał się odwołać. Jeżeli byśmy szukali takiego drugiego, bardzo uniwersalnego symbolu, no to już schodzimy na ten poziom konkretu, takiej ikony, nie pewnego zjawiska, nie wydarzenia, no ale wydaje mi się, że ten symbol Polski walczącej, który był związany z bardzo określoną sytuacją, to znaczy sytuacją okupacyjną, kiedy Polacy dzięki akcjom małego sabotażu, dzięki, no można powiedzieć, akcjom obecności takiej publicznej polskiego podziemia, no właśnie w przestrzeni publicznej, rysowania tych w sumie prostych symboli gdzieś na murach miejskich. Był to bardzo konkretne zastosowanie właśnie mające na celu jakoś przypomnienie Polakom, że gdzieś tam to państwo polskie, choć oczywiście niejawnie, ale działa i o Polaków dwa. No to sam symbol Polski walczącej po pierwsze wszedł do takiego naszego imaginarium, imaginarium narodowego i jest jednym z tych symboli powszechnie kojarzonym. Poza tym jest, był przetwarzany bardzo tutaj kreatywnie. Oczywiście tutaj warto przypomnieć symbol chociażby Solidarności Walczącej, który jest takim przetworzeniem prostym tej kotwicy Polski Walczącej. I oczywiście mam nadzieję, że w przyszłości w historii Polski będzie jak najmniej takich sytuacji, gdzie podobne symbole muszą być wyciągane, że tak powiem, z lamusa i odświeżane, gdyż mam nadzieję, że nie znajdziemy się już w tak dramatycznej sytuacji jak podczas II wojny światowej, czy nawet podczas okresu komunistycznego, ale ta zmiana pokazuje, że ta kotwica Polski Walczącej jest symbolem bardzo uniwersalnym, dostosowującym się do nowych kontekstów i nawet tracących takie bezpośrednie odwołania do tego okresu okupacji. Jest po prostu takim ponadczasowym symbolem patriotyzmu, przywiązania do wartości narodowych, symbolem pokazania jakby gotowości osobistej do jakiejś pracy, a czasami poświęcenia nawet życia za ojczyznę. Drodzy Państwo, o znaczących symbolach w historii Polski opowiadał nasz gość dr Adam Podlewski z Przystanku Historia z Instytutu Pamięci Narodowej. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję. Wracam do siebie, zabieram cię, ale długo idę, długo. Kusi mnie diabeł w kobiecej skórze, chce mnie podrzucić, ale w odwrotną stronę. Program Trzeci Polskiego Radia. każdą chmurą jestem bliżej nieba. W puszystym uboku zatrzymałem czas. Rosną tu owoce zakazane. Jak mam ich nie zerwać, gdy poznałem smak? Bądź to diabelski młyn, ale nic mnie nie kręci jak ty. Zmienimy na chwilę, niech świat sobie schodzi na psy. Zmienimy orbitę, nikomu nie stanie się nic. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Śpiewa. Bez ciebie nie pamiętam żadnej z nut. Po wspólnej nocy zawsze zadnia się wam. Łagodzisz we mnie poniedziałków trud. Bo ty pomagasz mi na co dzień zmagać się z tym. W ostatniej chwili zdania znajdujesz rym. Czarujesz uśmiech, kiedy mój dzień był zły. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Kolejna odsłona listy przebojów Trójki. Sprawdźmy, co tam się dzieje. Tomasz Miara w studio. Lista przebojów Trójki. Za nami jest 56. wydanie listy przebojów Trójki. Wśród 30 piosenek w zestawieniu najniżej notowaną polską piosenką była Daria Zawiałow, Demo Song na miejscu 29. Natomiast najwyżej notowana polska piosenka ostatniego wydania listy to na miejscu drugim Kaśka Sochacka i jej utwór Niebo było różowe. Natomiast największym awansem, jeśli chodzi o polskich artystów, cieszyła się Lux Torpeda i Hydra podskoczyła aż o 9 miejsc i ostatecznie znalazła się na miejscu 21. Którzy artyści będą cieszyć się z awansu, którzy niestety będą musieli liczyć się ze spadkiem, przekonamy się wspólnie w piątek od godziny 19, ale do godziny 12 w piątek czekamy na Państwa głosy, a głosować można na dwa sposoby. Służy do tego nasza internetowa strona, czyli lptpolskieradio.pl albo nasza aplikacja. Do usłyszenia w piątek. Lista przebojów Trójki.